konta od 1 kwietnia 2018 roku. Szczegóły w regulaminie promocji w placówkach i na stronie www.banku. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 6 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka sprawców fałszywych alarmów w szkołach. Groźby dotarły do 122 placówek. Odsiadujący od 19 lat dożywocie mężczyzna wychodzi z więzienia. To decyzja Sądu Najwyższego. Przepisy utrudniające powstanie Nord Stream 2 są już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Policja już w zeszłym tygodniu ostrzegała instytucje oświatowe o możliwości alarmów bombowych w czasie matur. Dziś informacje o podłożonych ładunkach dotarły do 122 szkół w Polsce. Rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka powiedział TVP Info, że policja sprawdza wszelkie tego typu informacje. Podkreślił, że nie było konieczności ewakuacji szkół. My już w zeszłym tygodniu informowaliśmy różnego rodzaju instytucje, również i szkoły, że mogą nastąpić serię fałszywych alarmów bombowych, aby administratorzy, dyrektorzy, urzędnicy podchodzili do tego z dużym spokojem, aczkolwiek w każdej sytuacji, kiedy my otrzymujemy takie zgłoszenie, również nasi policjanci z Centralnego Biura Śledczego Policji wydają rekomendacje. W dniu dzisiejszym nie było ani jednej rekomendacji, która nakazywałaby przeprowadzenie ewakuacji. Policja szuka sprawców fałszywych alarmów, grozi im do 8 lat więzienia. Wiersz Samotność Anny Świerczyńskiej oraz Czym jest wolność dla człowieka na podstawie trzeciej części Dziadów. To tematy tegorocznej matury z języka polskiego podawane przez zdających. Dziś dzień pierwszy matur, tuż przed 12 w większości szkół zakończył się egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego. Warszawscy uczniowie mówili, że spodziewali się dziadów. Pierwszy temat to był, czym dla człowieka jest wolność. Dla mnie wręcz idealny. W zeszłym roku było o tęsknocie, to teraz dla odmiany o wolności. Taki bardzo ogólnikowy, niby łatwy, ale tu się pojawia za dużo pomysłów, do których można się odnieść. O wolności i miałem idealnie ten sam temat na próbnej maturze ustnej z polskiego. Dla mnie było trudne, ta matura była trudna. Był taki tekst o savoir vivre, trochę było tam właśnie pytań zamkniętych do tego. I drugi tekst był o historii, o powieściach historycznych. Tam właśnie było odwołanie do Henryka Sienkiewicza. Tam trzeba było też coś tam napisać właśnie na temat tych powieści. Patrząc na tematy z poprzednich lat, jak i całe matury, to wydawało mi się, że jednak będzie trudniejsza. W części szkół egzamin przedłużył się z powodu fałszywych alarmów bombowych i konieczności sprawdzenia budynków. O 14 zaczął się egzamin na poziomie rozszerzonym. Arkadiusz Kraska ze Szczecina po 19 latach wychodzi na wolność, tak zdecydował Sąd Najwyższy. Mężczyzna został skazany w 2001 roku przez szczeciński sąd za podwójne zabójstwo. Jednak zdaniem prokuratury, która zmieniła zdanie, Kraska nie popełnił zbrodni, za którą został skazany. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy i uniewinnienie Arkadiusza Kraski złożyła prokuratura regionalna w Szczecinie. Chodzi o sprawę sprzed 20 lat. Na stacji benzynowej spotyka się grupa mężczyzn. Dochodzi do bójki. Dwóch mężczyzn ginie na miejscu od strzałów z pistoletu. Broni, z której padły strzały, nigdy nie udało się odnaleźć. Na winę Kraski wskazało trzech świadków inkognito. Arkadiusz Kraska usłyszał wyrok dożywocia. Od początku jednak utrzymywał, że jest niewinny. Dziś Sąd Najwyższy zdecydował, że wstrzymuje wyrok wobec Kraski, a za dwa miesiące decyduje, czy sprawa będzie ponownie rozpatrzona. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Przepisy, które mają utrudnić powstanie Nord Stream 2, są już opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wejdą w życie 20 dni od momentu publikacji, co nastąpiło w piątek 3 maja. Później kraje członkowskie będą miały 9 miesięcy na ich wdrożenie. Dla Polski i części krajów naszego regionu gazociąg północny z Rosji do Niemiec pod dnie Bałtyku to zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego, bo jeszcze bardziej uzależnia Europę od dostaw rosyjskiego gazu. Znowelizowana dyrektywa gazowa nie jest tak rygorystyczna, jak początkowo planowano, bo niektóre zapisy zostały złagodzone przez kraje członkowskie, a później zaakceptowane. Wstrzymała się wtedy od głosu tylko Bułgaria. Przeciwnicy Nord Stream 2, choć nie byli zadowoleni ze złagodzonych przepisów, mówili, że to jedyne uzgodnienia, dla których była zgoda w Unii Europejskiej i które mogą utrudnić powstanie inwestycji. W konkretnym przypadku Nord Stream 2 stosowanie unijnych przepisów będzie ograniczone tylko do wód terytorialnych Niemiec. Chodzi o przejrzystość cen, rozdział właścicielski i zgodę na dostęp innych firm do rury. A jeśli chodzi o pozostałą część gazociągu, regulacje, które ją obejmą, zostaną uzgodnione w negocjacjach Niemiec z Rosją. Komisja Europejska ma pilnować, czy unijne prawo jest przestrzegane. Polska już zapowiedziała, że będzie patrzeć komisji na ręce i monitorować, jak zmiany w przepisach są wdrażane i egzekwowane. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zatęskniłem, przyznam szczerze, za trochę mocniejszym graniem, chociaż niespecjalnie jestem fanem określenia grzałka, bo taka prawdziwa grzałka to w przypadku chyba muzyki znacznie, znacznie mocniejszej, znacznie bardziej ekstremalnej. No ale Guns N' Roses, niech będzie, że to właśnie tak, że grzeją, grzali w dalszym ciągu, grzeją po latach. Welcome to the Jungle na ich debiutanckiej płycie Appetite for Destruction z 1986 roku. To teraz w tonacji próbowałem sobie w ostatnich długich godzinach przypomnieć, co właściwie było moim pierwszym utworem zespołu AC/DC. No i mam. Tak, bo tam te gitary na samym początku, to wtedy dla 12-letniego chłopaka to musiało być fajne, atrakcyjne i mamiące ucho przez radio, kiedy to grało. A grało na liście przebojów programu trzeciego. AC/DC, płyta Flick of the Switch, rok 1983. Tytułowy utwór jeszcze przed nami. We'll be right back. Całe życie na kilku akordach i jaki czat wciąż. To jest niesamowity paradoks w przypadku AC/DC. Właściwie zagrali to samo na wszystkich płytach. Nie było chyba jakichś wielkich wyjątków. A to wszystko totalnie się nie zestarzało. Nie zestarzało i wciąż żyje swoim całkiem rześkim życiem. Flick of the Switch, tytułowy utwór, płyta z 1983 roku. 20 minut po godzinie 14. Dziś jest 6 dzień maja, czyli to są bardzo ważne urodziny kogoś bardzo ważnego i dla Trójki, i dla mnie. Zanim był ten utwór na płycie, Miłość w czasach popkultury, to było takie demo zespołu Mysłowic. Artur Rojek dzisiaj kończy 47 lat. O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown, o Peggy Brown, kto ciebie ukochać będzie umiał? O Peggy Brown. To ciemnogłosa dziewczyna, choć nie chcę dać czego proszę, bo dalej od siebie mnie trzyma, choć nie chcę mój przysiąg, nie słyszę nawet swej dumy, a nie o Peggy Brown, o Peggy Brown, to ciebie. Pulsuje jak cicho echo, jej twarde białe piersi, leczniejsze są niż jej mleko. I sypia z nigdy daftry, dziś skromnie opuszczona. O Peggy Brown, o Peggy Brown, do ciebie ukochać.

tam już tylko my, Artur Rojek, w drodze. No i wracam, bo co jakiś czas wracam do tego magicznego momentu, niezwykłej zupełnie chwili. Studio imienia Agnieszki Osieckiej. To był 5 dzień stycznia 2007 roku. Pierwszy koncert z serii Ofensywa Deluxe. Artur Rojek wtedy ogłaszał wykonawców daty i ważne rzeczy związane z najbliższym OFF-festiwalem. No i jeszcze był jego występ, taki bardzo ekskluzywny. Pierwsze wykonanie tej piosenki. To nagranie archiwalne. Lato 76, niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy, znam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Całym sobą czuję to, gdy podnosisz na nią rękę. Później poczekaliśmy jeszcze trochę. Poczekaliśmy jeszcze trochę na płytę i na inną wersję tego utworu, tę bardziej oficjalną. U nas to pierwsze publiczne wykonanie, lato 76. Wszystkiego dobrego, Rojas. Ode mnie, od Myśliwieckiej 357, od całej trójki. Dziś jego, twoje, 47 urodziny, o tym pamiętamy. W tonacji za 25 minut, godzina 15. Dziękuję Państwu za wszystkie wpisy na wirtualnej liście obecności na moim profilu facebookowym. No i adres piotr.stelmach@polskiradio.pl. On się nie zmienia od 20 lat. Tak. Wracamy do zespołu T-Rex, bo jakoś w ostatnich tygodniach dobrze grali w tonacji i zagrają i dzisiaj. Tak, ostatnio sobie sprawdzaliśmy, jak po latach brzmi płyta Bolan's Zimp Gone. No i brzmi nieźle, kolejny z niej utwór i kolejny sprawdzian. Myślę, że bardzo, bardzo pozytywny. Golden Belt przed chwilą. Teraz Till Dawn. Broken pages on the edge. królowie rock'n'rolla i król rock'n'rolla lat 70. Jeden z, to na pewno Mark Bolan, T-Rex i Till Dawn przed chwilą. Zaproszenia dla Państwa są, no bo jaka to by była tonacja bez rozdawnictwa, bez zaproszenia na koncerty, nie tylko do studia imienia Agnieszki Osieckiej, ale wciąż pamiętamy oczywiście, że to jest najlepsze radiowe i nie tylko studio koncertowe na świecie. WW, o taki zespół, bardzo dobry, bardzo gorąco polecam, zwłaszcza ich ostatnią płytę. I ten oto zespół WW wystąpi 11 maja w Lesznie i 12 maja w Kaliszu w ramach swojej najnowszej trasy koncertowej. Piotr Koldaszewski ma dla Państwa do tych miast na te koncerty zaproszenia 22 i 7 trójek. Już proszę dzwonić. To oczywiście komunikat do osób zainteresowanych. Co u nas? Pearl Jam. Historią ten utwór też jest, jeśli chodzi o trójkę i listę przebojów programu trzeciego. O ile dobrze pamiętam, to była mozolna wspinaczka na sam szczyt, ale szczyt został osiągnięty przez ten utwór Last Case, Pearl Jam. Za kwadrans godzina 15, coś z nowości. Zdecydowanie Państwu polecam tę płytę. Fat White Family. Family z płyty Serves Up, tej swojej najnowszej. No to jeszcze dla przypomnienia coś, ktoś z Australii. Australijski zespół The Withlams. Wrócę do tematu za tydzień, bo ten temat wydaje mi się wdzięczny. O właśnie. Dziękujemy za dziś. Piotr Kordaszewski, Michał Jakubik i Piotr Stelmach. W tonacji usłyszymy się za tydzień. Pa, pa. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce, firma SkiTeam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sytner. Od dłuższego czasu otrzymywałem zapytania, kiedy rozpoczniemy naszą konkursową akcję kolarską. Mogę już odpowiedzieć. Startujemy dzisiaj, już po raz 49. Regulamin akcji nie uległ zmianie. Mogą w nim wystartować wszyscy słuchacze, którzy nie przekroczyli 19 lat, a więc głównie uczniowie. Zadanie konkursowe nie jest trudne. Musicie przygotować wycieczkę rowerową na dowolnym dystansie i w dowolnym terenie, indywidualnie lub w grupie. Można to zrobić już teraz, nie czekając do wakacji. Z wyprawy trzeba nam przysłać sprawozdanie. Będzie ono podstawą do wytypowania laureatów akcji. Zależy nam na pracach bardzo osobistych, a nie przepisywanych z encyklopedii i przewodników. Liczymy na Wasze ciekawe sprawozdania, spostrzeżenia, opisy zabytków, pomników przyrody, oceny tras kolarskich, którymi się poruszacie. Może będą to relacje ze spotkań z rowerzystami, ze zlotów kolarskich. Przekażcie nam swą radość z rowerowej wyprawy. Forma sprawozdań jest dowolna. Do opisów mogą być dołączone zdjęcia i rysunki, choć nie jest to warunek konieczny. Wasze prace oceni jury i na tej podstawie wybierze zwycięzców. Laureaci konkursu objechali już ze mną wiele krajów. Byliśmy m.in. w Austrii, Czechach, Słowacji, Danii, Norwegii, w Rumunii, na Węgrzech, w Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Francji, we Włoszech, w Niemczech, Szwecji, Turcji, dwa razy w Afryce i w Australii. W tym roku wybierzemy się do Bułgarii. Będzie to, można powiedzieć, sentymentalna wyprawa. Wrócimy nad Morze Czarne po 25 latach. W Bułgarii byłem z laureatami kilka razy i zawsze były to atrakcyjne rajdy. Naszą bazą był obóz młodzieżowy w Primorsku, skąd wyruszaliśmy w różnych kierunkach.